غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هني ذنبي أمبانا إلى زي ما علماء ذنبي يقوان ذأل يعسي ونايو الله katika uwingu wa saba tangu Allah anaumba viumbe wake. Allah alipopeleka tangazo kuambia malaika, nitajaalia kiongozi katika ardhi, ni habari alikuwa anaitoa Allah kwa malaika, wala halikuwa ataki wakubali ama wakatae. Allah subhanahu wa ta'ala la yasalu amma yafal, haulizi kila anachokifanya Allah subhanah, bali ni habari alikuwa anawapa malaika juu ya uumbaji wa Adamu alayhi salatu wasalam. Lakini malaika akamwambia, utaweka kiumbe na utaweka viumbe ambao watakuja kufanya ufisadi katika ardhi. Wakaanahum malaika kana kwamba wanaangalia nyuma ya pazia hali ya binadamu leo katika ardhi. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سيسي توكسبح وتوكتكوزا توكوومبا توكسفو كسفزاكو الله سبحانه وتعالى. الله كسما ميمي نجيالي أمبا يهم يجوي. بعد ذلك الله تبارك وتعالى أكمفنش آدم بعد أشياء بعد يمامبو. ثم بعد ذلك كوانبيا ملائكة نبيني خبارنا مجينا يهيبي بيتو. Lakini malaika walivyoshindwa, Allah subhanahu wa ta'ala katoa amri kumwambia Adam, ambiuhum bi asmaihim, wape habari ya majina ya hivi vitu. Adam akatoa habari majina ya vile vitu. Na baada dhalika Allah karudi kuambia malaika, sikuambia mimi najua yale ambayo hamyajui nyinyi. Alam aqul lakum inni a'lam ghaiba samawati wal ardh وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد ذلك أيها الناس عباد الله، الله ألتوى أمر ملائكة وامسجدي آدم عليه الصلاة والسلام، نا أمر يا الله نكتكليزة. لكني ونتكليزة أمره الله أسمى إلا إبليس أبى واستكبر. اسبقوا كتكها ملائكة إبليس لكتا، ilikuwa yamtosheleza kukataa tu, akatokelea akatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akasujudu, lakini akakataa. Ilikuwa yatosha kukataa tu peke yake, bali akamfanyia kibri aliyemumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, Iblisi alifanya kibri, kumfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna munakasha mrefu baina ya majibizano baina ya Allahu tabaraka wa ta'ala na Iblis. Ma manaaka an tasjuda idh amartuk, na aya nyingine, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, astakbarta am kunta min al-ali, qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kiburi kilimpelekea kujibizana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alipomuuliza, kipi kilichokupelekea usimsujudie Adam, kipi kilichokupelekea usitekeleze amri niliyokuamrisha wewe Iblis? Kibri kilivyopanda akasema, la ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblisi sampuli hizi tuko wengi, mimi ni mbora kuliko huyu uliyeniamrisha nimsujudie huyu. Wa sababu dhalik, mimi umeniumba na moto lakini huyu kamuumba na udongo. Wako maibilisi wengi sampuli zetu ambao tumejifadhilisha nafsi zetu kuliko wenzetu. Wako maibilisi wengi sampuli zetu tunaojifadhilisha kwa sababu ya rangi zetu juu ya wenzetu. Wako maibilisi wengi sampuli zetu wanaojifadhilisha kwa wenzao kwa sababu ya mali zao. Wako maibilisi wengi sampuli zetu wanaojifadhilisha kwa wenzao ya koo zao. Wako maibilisi wengi sampuli zetu wanaojifadhilisha kwa wazao kwa sababu ya makabila yao. Hakadha ndivyo tulivyo leo. Ugongi mlango wa mtu fulani kutaka kumgongea na kumchumbia binti fulani, isipokuwa ataanza kuulizwa kabila gani, rangi gani, anatoka wapi. Haya ndio tulionayo kama Waislamu. Akishakuwa si rangi yetu khalas, akishakuwa si kabila yetu khalas, akishakuwa si wetu khalas, si katika Mamwinyi khalas, ana khairu minhu, khalaqtani min nari. Una tofauti gani wewe na ibilisi? Khalaqtani min nar, kiburi ayuha nnas. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wal hadith akhrajahu al-imam Muslim min hadith عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا إن الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الله جميل يحب الجمال. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر ببيان شافية كاملة صافية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بصر الحق وغمط الناس. حديثه نفوب لكن معنى ياك عظيم. أيلزي رسول الله معنى يا كبري. لو كما انجسي ماما الشيخ ويتو كسما كبوري نتكوان يا كبري نكوان سفا كذا كذا واتو انجلين بينجا. لو كما تسماما انتو سيميوتا كسما كبوري نكذا كذا واتو انجكتا. لكني صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أكتب أنبنولي معنى يا كبري. ألي بسيما هاتو انجيا بيبوني مجاويل يوبي يولي أمباي كتك كفوة شاكي أنا بونجي يا كبري ودوغواكي حتى كمان اندودو چونغو لا يدخل الجنة هنجي بيبوني mwenye sifa ya kibri hata kama udogo wake ni udogo wa mdudu chungu. Sahaba waliposikia maneno haya, mmoja katika masahaba akasema ya Rasulullah, pengine masahaba aliona mtu ni kuvaa kanzu nzuri, kuvaa nguo nzuri, akitoka mchafu mchafu, huyo huyo hana kibri. Aliyevaa vizuri ndo ana kibri. Aliyekuwa na kiatu akakipiga brashi akakipiga kiwi mpaka akawa ni mfano akiwa anajiangalia, akiwa hivyo atakuwa na kibri? La, ya Rasulullah, kuna baadhi yetu mtu anapenda avae nguo nzuri menyoka kisawasawa, akipita kwa watu anasema naam masha Allah, akivaa kiatu watu anasema masha Allah. Mbona sasa ikiwa hivyo, sasa nafasi ya watu kuvaa itakuwa hakuna? Kama wana wa tarehe wakielezea mmoja katika masahaba ambaye manukato yake alikuwa akijipiga mpaka nguo zikienda kufuliwa kwa madobi watu wanagombania maji. Manukato aliyokuwa anayatumia sahaba. Lakini wana wa tarehe kadhalika waelezea katika kufa kwake mpaka sanda ya kufunika akipelekwa kichwani miguuni haifiki. Kipelekwa miguuni kichwani haifiki. Ndio hali waliokuwa nayo masahaba. Sasa sahaba akaona, vipi ya Rasulullah, mtu anapenda avae nguo nzuri, kiatu kizuri, sasa ikiwa ndio hivyo. Sallallahu alaihi wasallam akawaambia, hakika ya Allah ni mzuri na anapenda mambo mazuri, vaa utakavyovaa alimradi usivuke katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vaa utakavyovaa alimradi katika mavazi yako usivae kuwaiga washirikina na makufari. Vaa utakavyovaa katika mavazi yako usimukhalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ni mzuri na anapenda mazuri, ibadallah. Mtume baada ya hapo akawatafsiria kibri, akawaambia kiburi jamaa, fahamuni ya kuwa kibri ni mambo mawili aliyotaja Rasulullah. Katika haya aliyotaja, alisema cha kwanza ni mtu kuonyeshwa haki na haki akaikataa. Mtu akaambiwa hii ni aya na hadithi, bado anang'ang'ana tu, bado anang'ang'ana, jamani hii aya na hadithi yatukataza kula riba. Mtu akaitafutia nafasi riba mpaka mwisho akaihalalisha kwa kusema lakini hii haina madhara. Allah kaharamisha, akaitafutia nafasi mpaka mwisho akasema lakini hii ndo kauli ya maulama juu ya riba hii. Allah kaharamisha ushirikina, akautafutia nafasi alimradi tu aingie. Sasa mtu wa aina hii ni katika hawa aliyotaja Rasulullah. Kibr ni mtu kuonyeshwa haki akaikataa. Na tutakuja kuona ni wangapi na wangapi Allah amewapigia mfano katika Qur'ani kwa kuonyeshwa haki wakikataa kwa sababu ya kiburi chao. Kisha Mtume akasema sifa ya pili miongoni mwa sifa za kiburi ni wewe kuwa na kijisifa cha kuwa unawadharau wenzako. Na hawa ibilisi wa design hii tuko wengi sana, imefikia hatua ya kusimama kwenye safu. Muislamu una swali, unashikana safu, maanake Mtume anatuambia maneno ambayo wanazungumza sana maimamu, maneno ambayo wanayazungumza sana maulama. Sawu sufufakum khadhu baina almanakib walaqdam wasaddu alkhalal, watu washikanishe mabega yao na visigino vyao. Ikafika wakati sasa unataka kushikanisha bega lako na mwenzako, kisigino chako ama mguu na mwenzako, ukakuta mtu bado anasogea tu, kilo kisogea naye anaenda, hataki mgusane. Sifa ya kujisikia hii, sifa ya kujiona siwezi kugusana na fulani, sifa ya usisi. Sallallahu alayhi wa sallam fi hijjatul wada'i fi mawqif Arafa fi jabal ar-Rahma yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ayyuha an-nas la tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'd ayyuha an-nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha ayuha nas ala la fadla li arabiyin ala ajami wala li ajamiyin ala arabi wala li ahmar ala al-aswad wala al-aswad ala ahmar illa madha إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس من آدم وفي رواية كلكم من آدم وآدم من تراب هكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن leo njoo kwetu sisi, njoo kwetu sisi, haya masala yameanza kwenye masiasa mpaka kwenye misikiti. Fulani hawezi kuwa kiongozi wa watu fulani kwa mpaka atoke kabila fulani, mpaka atoke sehemu. Jamani, huu ni ukafiri huu. Katika mawqif Arafa Mtume anawaambia Waislamu, hakika fahamuni ya kuwa mali zenu na heshima zenu na vyeo vyenu ni haramu kwenu nyinyi, mali kuchukuliwa, damu kumwagwa, ardhi zenu kudharauliwa, kama ilivyo leo siku leo ni haramu kumwaga damu ya mtu, kuchukua haki ya mtu. Kisha Mtume anawaambia fahamuni ya kuwa hakuna fadla juu ya Mwarabu kwa yule ambaye ni mweusi wake, ni mtu wa mashamba akajiona, ah mimi ni mtu nimetoka. Na hawa tunawasema tu wa mashamba, leo waweza kufanya kitu mtakao mshamba nini, wewe mshamba. Ndio hali tulionayo, kudharauliana. Hakuna fadhila kwa mweupe juu ya mweusi, wala mweusi juu ya mweupe, ila kwa ucha Mungu. Mbora wenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha Allah subhanahu na akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Annasu min Adam, nyote binadamu mnatokana na huyu mmoja Adam. Kisha Mtume akaturudisha katika asli, ili wewe unajifahari kwa mwenzako kwa ajili ya rangi yako, kwa ajili ya pesa zako, kwa ajili ya kabila yako, kwa ajili ya usisi. Jiangalie asili yako, atokana na nini wewe. Kullukum min Adam, nyote mmetokana na Adam. Wa Adam min turabi, naye katokana na udongo. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ukabila umetupelekea katika kibri, kudharauliana. Ya ayuha alladhina amanu la yaskharu qaumun min qaum, enyi mlioamini msifanyane sukhuria, masihara. Ukawa unamfanyia masihara mwenzako kwa sababu ya ufupi wake, kwa sababu ya wembamba wake, kwa sababu ya unene wake, kwa sababu ya kabila lake, kwa sababu ya umaskini wake na ufakiri wake alionao. La yaskharu qaumun min qaum, asa an yakunu khayran minhu. Wenda unamfanyia mashara kwa sababu ya ukabila wake. Ah, kabila gani hili? Ah, watu gani hawa? Aweza kawa bora inda Allah. Allah alijua kwamba hili linatokea kwa wanaume na kwa wanawake, akasema wala nisaa min nisai, hata wanawake pia wasifanye hivyo kuwafanyia wake wenzao. Wenda hao wake wenzao, wanawake wenzao wakawa ni bora kuliko wao. Wala talmizu anfusakum bil alqab wala tanabazu, sipendani majina ambayo si sawa, wala mkapiana lakbu ambazo si sawa. Baadhi yenu mkazitukuza nafsi zenu kuliko wenzenu. Bi'sa lismu alfusuq ba'da aliman, atakayefanya hivyo akafanya kibri cha kujitweza kwa wenzake kwa sababu ya sura yake, kwa sababu ya mali yake, kwa sababu ya ukoo wake, kwa sababu ya kabila yake. Bi'sa lismu alfusuq ba'da aliman, shakuwa ni fasiki huyo. Kiburi, ayuha nasu ibadallah, kinatupelekea katika ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, inna qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. Angalia maneno anayoleta Allah subhanahu wa ta'ala kumuelezea mtu aliye na sifa ya kiburi. Inna Qaruna kana min qaumi Musa ay min bani Israil, alikuwa ni katika watu wa bani Israil, lakini alikuwa ni jamaa katika jamaa za Musa. Fabagha alayhi, kiburi kilimpelekea kusimama kwa watu wake na kujitweza mpaka akafika kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akajiona yeye ni yeye, hakuna mwingine إذ قال له قومه لا تفرح وكمبيه واتواكي usifurahie na haya unayoyafanya ukafanya kiburi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah awapendi wale ambao wanamfanyia kiburi Allah na viumbe vyake. Kisha wakampa da'wa, wakamwelekeza katika njia sawa. Ni raha iliyoje kiongozi kupata raia ambao wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kiongozi akaenda njia ambayo si sawa, na raia akamwambia hii ndo njia ya sawa, na kiongozi akakubali kwamba hii ndo njia ya sawa. Ni wachache katika ardhi hii, ila wengi wetu ni watu wa kujitumua. Achilia mbali viongozi katika nchi, baba ukishaitwa ni baba tu kwenye nyumba, hata pale ambapo unakosea mwanao anakuambia hapa baba si sawa, unajitumua tu kwa sababu wewe ni baba. Anaambia nini? Si Uislamu. Watu wake walimwambia la tafrah, inna Allah la yuhibbu al-farihi wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah. Wakamwelekeza aliye sawa katika haya unayoyafanya, yafanye yale ambayo nakuelekeza katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Lakini wakati unayafanya hayo, wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, usisahau katika masala yako ya kidunia ambayo hayakupelekei kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuachia hapo. Wala tabghi al-fasada fil ardh, usifanye ufisadi bwana Karuna katika ardhi kwa sababu wewe ni dhumali. Kisha akamwambia Allah apendi wafisadi. Kiburi kilivyompanda, ayuha nasu ibadallah, alisema inama utituhu ala ilmin indi. Kiburi, wako watu wanapata pesa, naona kupata kwake pesa, asingepata pesa ni kwa sababu ya babake kumweka skuli kuanzia class 1 mpaka form 6 mpaka huko, akitoka hapo ni waziri. Sasa umwambii chochote, hakuyapata hayo isipokuwa kwa sababu ya kisomi chake. Hii ndo fikra tulionayo, inama utituhu ala ilmin indi. Na hawa wako wengi, sikupata kitu isipokuwa ni kwa sababu ya ujanja wangu na kisomi changu. Ayuha nas, ni kipi kinamtokezea mtu huyu wa kibri kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala aljum'a alkhadim insha Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.